بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 200 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شر د شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کہہ رہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ د کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغه چې اوس الله یاد کړی بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اوتوك واي اي زمون غرابا هم د دنیا او هم د آخرت هي گنی را پا برخکلا او موږ د اور لعذاب وسط اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دا چې خلک په خپل کړو سره سم په دواړو دارینو کې د برخي څښتنان وي او د الله په حساب اخستنه کې به څه ځن را نشي واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون دا دشمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په دو ورځو کې راستون شي نو اوبال یې نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ او کله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي مؤمنان تاسی په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځي او د شیطان پیروي مکوي چې هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومي ښکارا څرګندې لارښودنې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له مندلو وروسته بیا هم تاسو وښویږئ نخ و پوهیږي چې الله پر ټول غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کله دې ټول نصيحتونو او لارښوونو ورسته بیا هم خلق سم نوي نو آیا اوس غوي دې تسرګې پلار دي چې الله د اوریزو چتري ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړي شي په پای کې خو ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبنی اسرائیلو نه پوښتنه وکړه مونږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له مندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لار غوره کړی ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي او د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چا ته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولمري وقت خلق په اول لار روان بیا چې دې وځي دوام نه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږ تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې. نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی و هغو د روښانه لارښودنو له مندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان را وړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښ شي سم الله روخي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت نه نوځي په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو ده الله مرستني جديدا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسانو باندې یو لګوي او تاسو چې هر کی غنه کوي الله پر خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسيتا دي جنگ امر شوي دي او هغا تاسيتا ناكار دي کې دای شي چې وشای تاسو ته ناکار وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوړ وي او کې دای شي چې تاسو یو شی خوښ وي او همغه تاسو لپاره بد وي. الله په هیږي تاسو نه په هیږي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگي دل څنګه دي؟ وای په دې کې جنگ کول ډیر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منه کول پر الله باندې کافر کیدل، د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوی ان تر دې چې که وسه ورسیږي نو تاسو بل دې دین نه واړی او په دې خو پوښی چې له تاسو نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې عمري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بی زا او زای شي. دا چې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسي. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. دی پر خلاف کوم خلکو چې ایمان را وړای دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریخه او جهاد کړای دی غوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 219 آیت څخه اوري. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون د دنیا او الاخره. وختنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ وایا په دواړو کې لوی ګناه ده. که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. وختنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ وایا هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله عزيز حكيم. وختنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ وایا کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډېر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته. نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. کد الله خوکه شوی وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړی وای. مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅ کله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان وینځه له آزادې مشرکې نه ډېره ښه ده که څه هم چې ستاسې هغه ډېره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډېر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسې ډېر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ وایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. فهغكي لخدونا بيلو سيو هغوتا مني جري كيغي ترتو چه هغوي پاكيشي بيا چه كلا هغوي پاكيشي نلو هغو سرا هغشان يو زايشي چه الله در تا عمر کرائي ده ده الله هغا خلق خوكيغي چه لبدين الله سواخي او سپیتر تيا ورکري نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ستاسي خزي ستاسي كختو ندي ستاسي خبلا خواكا دا سنگا موچز رو واري هقشان پخبل كخت كي تصرفو كري او د خپل راتونکو فکر ولري او د الله له خفقان نه ځان وژغوري خو پوه شي چې و ورځ به له هغه سره یو ځای کیږي او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله نن په داسې قسمونو خوړلو کې مې یادوي چې په هغو کې هدف لني کوي پرهیزګاری او د خدای د بندگانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم كم بمعنى قسمون ارادي خوڑلی وی پر حقو باندې مو الله ننیسی و کم قسمون چه تاسی دزرو لکم خوڑلی وی پر حقو با مو ارو مرو نیسی الله بیر بخون که او تیری دون که ده للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم کوم خلق چې لخپلو خدو سره د نا اړوندۍ قسم کوي هغو ته څلور میاشتې وخت دی که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودي پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم كم خذت تلاق وكرا شوي بي وغيدي دريو حيزنو مودا بانتظار تيركري او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی پر رحم کې پیدا کړی وي هغه پټ کړی وي ته هیڅ کله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یو درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو زلده بیا دې یا په سم توګه خزه وساتل شي او یا دې په خ توګه رخصت کړای شي او په داسې شان رخصتول تاسو ته روان نه دی چې څه شی مو ورکړی وي له هغه نه یو څه بیرته ترې واخلي البته دا مستثنا ده چې خزه او میړه د الله په حدود باندې په درېدو کې اندېښمن وي په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو ده هغو دوارو پا منز که ده دی خبر باک نشده چه خز خپل میره تا یو چه بدل ور کری او زان ور سخه بیل کری دا ده الله تاکلی پولی دی لده نه ما آوری او چوک چه ده خدای ده پولو نه واوری هم اغوی ظالمان دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بیا کله دوه ځله طلاق ورکول نو وروسته خځه ته دریم ځل طلاق ورکړي نو هغه خځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه طلاق کړي کله هغه وروسته لومړی میړه او دې خځه دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدود به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته دا د الله ټاکلي حدود دي د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم او کله چې تاسو خدو ته طلاق ورکړی او د هغه عدت په پوره کې دوشي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ دا مه هیروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي غا تاسو ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسو نازل کړی دی د هغه درناوی وکړي له الله نه وویریږي او خو پوهیږي چې الله له هرې خبرې نه خبر دی وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف ذلك يوعظه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون کله چې تاسو خپل خځو ته طلاق ورکړ او هغه خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خند مه پیدا کوي چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود وأسرهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نمایندې دې خپلو بچیانو ته پوره دوه کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي، نه دې مور ته له دې عمله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی، او نه دې پلار له دې عمله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. او که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره لتی بیلولو غواړي، د دې خبرې ثبات نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه اوبال نشته، خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ. د الله نه وویرېږئ، وپوهېږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. د تاسو څخه چې څوک عمری او کونډې پاتې شي، نو هغوی دې پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي، نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ورې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته، الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او که په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې دریادیږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبر کول وي، نو په روا ډول دي وي، او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي. ښه وپوهیږي چې الله ان ستاسی د زړونو پر ازونو پوهیږي، نو له هغه نه وویریږي او په دې هم پوهیږي چې الله زغمون کوي دی له وړو وړو خبرو تیریږي. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرقوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نوي وروړی او مهر مو نوي ټاکلی. په دې صورت کې هغو ته څه نا څه ورکول ضروري دي. وسوال دې د خپلې وسې او بی وزلی دی دخپل وسی پا اندازه پا خد توگا چه ورکلی دا پر نیکانو حق ده. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. که تاسی للاس ور وللو مخ که طلاق ور کڑی وی خو مهر مو تا کلی وی لپا دی صورت که با نیمایی مهر ور کول وی دا بیل خبره دا چه خزا نرما وزا وکری او مهر وانخی یا هغه توک چه دا نکاح دا عقد واکمنده لنرمی نکار واخلی او پورا مهر ور کری او تاسی یعنی ناری نک خو وزا وکری نو دا لتقوا سر دیر خای پا خپل منزی چارو که مروت مهر وی الله ستاسی عملونه بینی. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 206 آتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 238 آیات څخه اوري. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیر بیا د منځنی یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دري. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. که امنیت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چه که ولی شه المنز وکړی بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغو شان یاد کړی چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدی. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. د تاسې نه چې څوک عمري او وروسته یې کونډې پرېښي وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو بر لاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهم دې ډول کوم خزو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه ناڅه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي دا پر متقیانو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. درشان الله خپل حکمونه تاسو ته په ډاګه څرګند درخی کله چې تاسو له پوهې و ادراک سره کار وکړي. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن تا د هغو خلکو حالته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسېد. الله هغو ته وویل ومري نو مړه شول بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره را ژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. مسلمانان ده الله په لار کې وجنګي گیا او خو په هیږي چې الله اوري دن کوي او په ده. من ذا الذي يطع يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. د تاسې نه څوک دی چې الله ته قرضې حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم، او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه؟ هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږي. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کېدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی؟ خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمېر نه پرته نور ټول په شا لاړل، او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ده هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله تالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پادشاه کېدو استحقاق وموندې؟ د هغه په پرتله موږ د پادشاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته یې روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی، او الله واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د بادشاه په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل، چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي، او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسی مؤمنان یې نو دا ستاسی لپاره ډیره ستره نښانه ده. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.